राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 3 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के भजन करने की बात कहते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और पुण्य कर्मा है अच्छे वे द्वंद्व मोह रहे तो करके दृढ़ प्रति और भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रते तंत्र ये ते तद्रम दो कृष्ण बाध्याम कर बचा खिलऊ। जरा मरण मोक्षाय जन्म नाम नहीं लिया है। जरा मोहन जरा मन से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं अखिल कर्म को जान जाते हैं। ये निर्गुण उपासकों की बात कही तो जरा मरण मोक्षाय जरा मरण क्यों कहा। देखो मनुष्य समझता है कि मरने के बाद मुक्ति होगी ये कहते हैं जरा मरण मोक्षाय। जन्म तो हो चुका अब क्या वृद्धावस्था तो मरना ही बाकी रहा। वृद्धावस्था एक अवस्था आशावस्था है और मरना भी एक निकृष्ट अवस्था जो कोई चाहते नहीं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए मानो जरा का दुख हो ये भी दुख न हो मरने का दुख भी न हो ऐसे दुख से रहित होने के लिए मेरा आश्रय तो इतने करते हैं। देखो ये बात नहीं है कि वे भजन करते वे बूढ़े नहीं होते। शरीर तो बूढ़ा होगा पर बूढ़ा होने का दुख होता है वो दुख नहीं होगा। ऐसे ही धन भी चला जाए पदार्थ भी चला जाए तो उसे दुख होता है परंतु जो भगवान का भजन करते हैं उनको दुख नहीं होता संताप नहीं होता जलन नहीं हो उसे मस्त रहते हैं। मानो बाहर की परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को लेकर के उनके हृदय में जल नहीं होती दुख रोते रहे हैं। एक बाहर परिस्थिति का दुख होता है एक भीतर जल होती है वो दुख होता है तो परमात्मा के प्राप्ति के लिए चलने वाले बाहर परिस्थिति है उससे दुखी नहीं होते। परिस्थिति चढ़ जावे वैसी आ जाओ, अपने भीतर में विकार नहीं पहुंचाते। दिगर विकार पैदा नहीं होते, भीतर शांति आनंद प्रसन्नता वैसी बनी रहती है। बाहर की परिस्थिति के अनुसार जो दुख होता है, जन्म होता है, वो अज्ञान से होता है। कई दुख है अज्ञान से, कई दुख है यो परिस्थिति से। तो परिस्थिति है वो तो बदलती रहती है, वह तो एक समान रहती नहीं। बदल परिस्थिति को बदलना नहीं है, परिस्थिति का विकार अंतकरण में न हो। बाहर कैसे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो मानने फर्क पड़ता नहीं, भीतर में फर्क पड़ता है। बाहर की परिस्थिति को लेकर तो जड़ता का संबंध है, जिसके जड़ता का संबंध टूट जाता है, वो संबंध टूटने पर पहचान क्या होती है, कैसा मर्द मोक्ष आयो। वृद्धावस्था मृत्यु हो इनका दुख नहीं होता, जीते रहे चाहे मर जाए, चाहे बूढ़े हो जाए, चाहे जवान रहे, बाहर से निर्धनता रहे, धर्मता रहे, आदर रहे, सब दुनिया में निरादर रहे, निंदा रहे, असदास प्रशंसा रहे, अनुकूल परिस्थिति रहे चाहे प्रतिकूल परिस्थिति रहे, उनका असर नहीं पड़ता। ये चीज है असली। बाहर घटना घटती है वो तो प्रकृति के अनुसार घटेगी, पर उसका असर अपने पर पड़ता है। तो ये अज्ञान है, ये मूर्खता है। बाहर कोई नाराज हो जाता है, कोई राजी हो जाता है, कोई अनुकूल बोलता है, कोई प्रतिकूल बोलता है, कोई हमारे मनचाही बात करता है, कोई हमारे मनचाही से विरुद्ध बात करता है। ऐसी बात तो होगी, पर इनका घटनाओं का अंतःकरण में दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, जलन नहीं होती। तो बाहर स्थिति कैसे आवे, वो एक समाध रहते हैं। तो उनसे मोक्ष पाने के लिए महामाश्रतन दिए, भगवान का आश्रय यत्न करते। इसमें भगवान का आश्रय यत्न करना एक और एक ऐसे यत्न करना, दो तरह बात से दो ही। तो दो तरह बात से दोने पर भी भगवान का आश्रय यत्न करते हैं, उसे अभिमान नहीं आता, क्योंकि वो जो अपनी स्थिति मानते हैं भगवान की कृपा से मानते हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर वजन करते हैं, भगवान की कृपा से अपने आप से मानते हैं, भगवान की कृपा से मानते हैं। इस वास्ते उनमें दुख होता नहीं, अपने उद्योग से माना है तो उनको दुख होता है, हमारे संताप हुआ दुख हुआ, पर भगवान के वृद्धि से होता है, उस वृद्धि से बड़ा आनंद रहता है। तो हरेक भाई बहनों के लिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए, ये बहुत बढ़िया चीज है। प्रभु के चरणों का आश्रय दे दे, संसार में प्रभु के समान दया करने वाला अपना परम सूरत कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। प्रभु शांत दयालु कोई नहीं है, वैसे समर्थ कोई नहीं है, वैसा एक रस रहने वाला कोई नहीं है। वे प्रभु एक समान रहते हैं, प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जीवन मुक्त होते हैं, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, उन भक्तों पर भी असर कोई नहीं पड़ता। कोई नाराज हो जाए तो मौज, राजी हो जाए तो मौज, अनुकूल हो जाए तो मौज, प्रतिकूल हो जाए तो मौज, संसार के साथ में लिप्त नहीं होते। लिप्त होने का जो असर है वो उनके ऊपर नहीं होता, योग में लिप्त होते ही नहीं संसार में, वे रहते हुए दिल पर रहते हैं, पद्म पद्मे वम बसा सदा मर्म मोक्षा माँ मां सुर, ये वे सब कुछ जान जाते हैं परंतु लिप्त नहीं होते। कमल का पत्ता होता है वो जल में ही पैदा होता है और जल में ही रहता है और जल के ऊपर ही रहता है, पर वो जल में भेदन नहीं होता, उसे ऊपर पानी पड़ जाए तो जैसे मोती होता है ऐसे पानी की बूंद भी लुढ़कती रहेगी, भेदन नहीं होता, वो लिप्त नहीं होता। इसी तरह से जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं उन पर असर नहीं होता, ये मस्त रह रहे हैं पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है। ये अवस्था सज्जनों अपने जीवन में प्राप्त करने की है। लोग दुख मिटाने के लिए पैसों का आश्रय देते हैं, भी पैसे उठ जाए तो दुख मिट जाएगा, राज्य मिल जाएगा तो दुख मिट जाएगा, अनुकूल परिस्थिति होगी तो दुख मिट जाएगा। ये वास्तव में बेसमझी है। अनुकूलता कितनी हो जाए हृदय का दुख नहीं मिटेगा, और परमात्मा में मन लग जाए तो बाहर की परिस्थिति कितनी प्रतिकूल हो जाए उस आश्रय पड़ता ही नहीं। वे भगवान के भजन में मस्त रहते हरदम, क्योंकि उनका संसार के बाहर का संबंध है और संबंध से होने वाला विकार उनके भीतर नहीं होता। वे समझते हैं बाहर की परिस्थिति का असर हमारे को क्यों हो, हमारा तो संबंध भगवान के साथ में है, प्रभु के साथ में संबंध है, पर कोई असर नहीं होता, निर्देश होता है, क्योंकि माँ आश्रित भगवान का आश्रय लेकर जो करते हैं इस वास्ते उनके बड़े आनंद रहता है। हर हाल में खुश है, हर हाल में, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में भी, धनवत्ता में भी निर्धनता में भी, आदर सत्कार में भी निरादर तिरस्कार में भी, मान में भी अपमान में भी, लोग सब सुख को चाहे तो भी और सब दुख देना चाहे तो भी, वो इधर की स्थिति यानी भीतर की वह भगवान माम आश्रित भगवान के आश्रय की है। सज्जनों धन का आश्रय है, आदर का आश्रय है, धनवत अनुकूलता का आश्रय है, वे आदमी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सदा ही वो आश्रय परिस्थिति एक समान रहती ही नहीं, परिस्थिति का तो काम बदलना ही है, हरदम बदलेगी, वो एक समान कैसे रहेगी, तो उसके बदलने से अपने पर जो असर होगा। संसार की हवा है वो चलती है, वो चलती रहेगी, भैया बाहर की हवा से गर्म होगी, कभी ठंडी होगी, कभी वर्षा होगी, कभी तेजी होगी, कभी ठंडी होगी, कभी अनुकूलता होगी, कभी प्रतिकूलता होगी, उससे उन लोग क्या मतलब, बाहर कैसी स्थिति हो उनके भीतर में उनका असर नहीं होता। बाहर की स्थिति के साथ संबंध रखने वाले कभी भी सदा एक रस शांति नहीं रह सकते, क्योंकि बाहर की परिस्थिति एक रहती नहीं। धनी से धनी आदमी के भी अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती रहती है, और गरीब से गरीब आदमी के अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती रहती है। बड़े धनी आदमी लोग सोचते धनी सुखी रहते हैं, धनी सुखी नहीं रहते। धनी में भी घाटा लगता है तो धनी ज्यादा लगता है, निर्धन आदमी कम घाटा लगता है, लाखों करोड़ों का घाटा उन्हें लगता है, नफा भी लाखों का करोड़ों का होता है, साधारण आदमी साधारण गुना होता है। जितने बड़े आदमी होते हैं उनका दुख भी बड़ा होता है और छोटे साधारण होते हैं और दुख भी छोटा होता है। तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बाहर के सुख दुख के साथ में अपने भीतर से सुख दुख संबंध ही नहीं रखता। भीतर का संबंध है भगवान के साथ में, क्योंकि स्वयं में भगवान का अंश, ये है संसार के प्रकृति का अंश। प्रकृति में चाहे जो हो, प्रकृति के साथ संबंध रखने वालों को प्रकृति के अनुसार से परिवर्तन होता है, और बाहर प्रकृति के अनुसार परिवर्तन न रखकर के भगवान के साथ संबंध रहते हरदम खुश रहते, हरदम प्रसन्न रहते, हरदम शांत और आनंद में रहते, क्योंकि उनका बाहर का संबंध है ही नहीं, उनका संबंध है भगवान के साथ में। और प्रभु है एक रूप रहते, प्रभु के भी लीला होती है, उस लीला में अनेक तरह के विकार होते हैं, परंतु लीला लीला में बार बार ये विकार होते हैं, भीतर का विकार होता ही नहीं, वे एक रस जाते हैं। तो सज्जनों से, भाइयों से, बहनों से प्रार्थना है कि आप भगवान के साथ संबंध रखें, धन संपत्ति के साथ संबंध रहने से सुख दुखी होवेगा ही, ये तो परिवर्तनशील है ही, बदलेगी तो बदलते सुखी बदलेगा, और भगवान के साथ संबंध है तो आनंद ही आनंद रहेगा। सदा दिवाली संत के सरासू पर आनंद, जैसी परिस्थिति वही परिस्थिति हिम्मत रहते, वे समझते हैं इस बात को, ये सदा रहने वाली स्थिति नहीं है। भगवान के साथ में संबंध जोड़ने पर सदा रहने वाली स्थिति है। अनादि काल से भगवान है और अनंत काल तक रहेंगे। काल में फर्क पड़ता है, व्यवस्था में फर्क पड़ता है, संसार की परिस्थिति में फर्क पड़ता है, इसमें फर्क पड़ता ही रहता है। हरदम ही कभी रात होती है, कभी दिन होता है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी वर्षा आती है, कभी अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, कभी रहता, ये तो बदले बिना रहते ही नहीं और परमात्मा बदलते हैं ही नहीं। कैसी मौजी बात है, परमात्मा तो है जो के तू रहते हैं हरदम, मामले कोई परिवर्तन होता ही नहीं। तो उसमें जितना विश्वास होता है और विश्वास से दिलकर जितना अनुभव होता है, वो अनुभव में जो भगवान रहते हैं तो आनंद ही आनंद रहता है हरदम। इस वास्ते कृपा सिंधु सब एक अपना ध्यान दे करके भगवान के साथ संबंध जोड़े तो सदा आप सुखी रहेंगे, क्योंकि आप भी तो भगवान के अंश है। मैंने बात कही थी कि ये बात मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि असली आपको शांति देने वाला भगवान का संबंध है। संसार का संबंध एक रस कभी रहता ही नहीं, रहा ही नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील है। भगवान है विलक्षण, उनमें एक शक्ति है, वो शक्ति परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। देखो बाहर की स्थिति स्वर्ग में तो बदलती है, पर प्रलय में भी बदलती रहती है, प्रलय में भी बदलती है, बदलती रहती है। जैसे आपको नींद आई तो नींद में 10 बजे नींद आई, 4 बजे उठते हो तो 10 बजे का 11-12 बजे कोई जगा दे तो कहते भी कच्ची नींद में जगा दिया हमारे, वो कच्ची नींद में जगा दिया को, तो कच्ची नींद में जगने से दुख होता है और नींद पक जाती है तो सुख होता है। तो कच्ची से जो पकड़ी है तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, नहीं जो कच्ची से पकड़ी कैसे हुई। तो ये सुप्ते में भी हरदम परिवर्तन होता है। तो पर परमात्मा की शक्ति जो है माया, उसमें हरदम परिवर्तन होता है, हरदम परिवर्तन होता ही रहता है निरंतर, हरदम बदलता है। कोई कैसे ही मनुष्य हो, कैसे ही देवता हो, राक्षस हो, असुर हो, पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, कोई जोनी में हो, सब में परिवर्तन होता है। तो वे जान लिया कि इसमें परिवर्तन होता है, तो वे जानने के बाद में उसका कोई असर नहीं होता। इस वास्ते जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित संति, भगवान के चरणों का आश्रय लेके इतने करते हैं, उद्योग करते हैं जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के। भगवान निर्विकार है, वे शांत रहने वाले हैं, सदा एक रस रहने वाले हैं। संसार में कोई भी एक रसने वाली चीज है ही नहीं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि सत्संग करते हो आप, तो सत्संग में भगवान का आश्रय लो, तो देखो ये तमाशा आनंद ही आनंद होगा, विचित्र आनंद ही आनंद होगा, हरदम आनंद रहेगा, हरदम मस्ती रहेगी, हरदम सुखी होगी, क्योंकि हरदम एक रस रहने वाले परमात्मा है। आप देखो, आप में दो अंश है, एक प्रकृति का अंश है, एक परमात्मा का अंश है। जरा मर मोक्ष आया माम आशते अंतन दिए, अब भगवान का आश्रय देव, तो भगवान है वो नित्य निरंतर निर्विकार एक रस रहने वाले, और प्रकृति कभी निर्विकार रही नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, हरदम परिवर्तन होने का इनका स्वभाव है। और भगवान का नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने का स्वभाव है। अपने स्वभाव को कहीं सुनेगा, भगवान स्वभाव भगवान का रहेगा, प्रकृति में प्रकृति का स्वभाव रहेगा। तो प्रकृति के साथ में संबंध न रख करके भगवान के साथ संबंध बना है। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, दूसरी चोड़ियों में इतनी ताकत नहीं है जितनी मनुष्य में ताकत है। मनुष्य संसार के साथ में रह करके संसार का गुलाम हो जाता है, संसार में रहता हुआ भी भजन करके भगवान का दास हो जाता है। तो निर्विकार जो शांत शांति है, आनंद है, उसके साथ उसका संबंध हो जाता है, उनका विकारों के साथ संबंध नहीं रहता। विकार होता रहे, शरीर रहेगा उसके साथ रहेगा, शरीर तो बूढ़ा होगा ही, मृत्यु भी होगी, शरीर में तो ये बातें होगी, मन उनके हृदय में फर्क नहीं होगा। वृद्धावस्था हो जाए तो आनंद, बालिक अवस्था हो तो आनंद, जवान अवस्था हो तो आनंद, अनुकूल परिस्थिति तो आनंद, प्रतिकूल परिस्थिति तो आनंद, उनके हर समय एक समय रहता है। इस बात से जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित दिए, वे क्या करते हैं, ब्रह्म दो उस ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म जो सब जगह परिपूर्ण है, समान रीति से समूह सर्वभूतेषु नमे द्वेषोऽसि न प्रिय, परमात्मा कहते हैं मैं समान हूं, मैं एक श्रोता हूं, नमे द्वेषोऽसि न प्रिय, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्रेम का विषय नहीं है, किसी पर राजी किसी पर नाराज नहीं हूं, मैं एक रस रहता हूं, एक बन रहा, तो मेरे पर आश्रय है, मेरे भजन करते हैं, मेरे अधीन हो जाते हैं, उनके हृदय में सदा आनंद शांति प्रसन्न लहराती रहती है, उनके हृदय में विकार नहीं होते। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शरीरों है, ये बैरी है, ये सदा ही तंग करते ही रहते हैं, पर भगवान के चरणों का आश्रय देते वहां ये नहीं पहुंचते, उनके हृदय में शांति रहती, आनंद रहता, मौज रहती, मस्ती रहती। मैंने देखा है संतों को, उन्हें दर्शन किए, उन्होंने साफ कहा है कि दुख में देखा जाए तो मेरा शरीर कोई दुखी नहीं है, पर आनंद देखा जाए भीतर से तो मेरे समान कोई सुखी नहीं है। दुखदायी अवस्था हमें भी मौज रहती है, दुखदायी अवस्था के साथ में संबंध ही रहता। ये खास पहचान है परमात्मा के भजन करने वालों की, खास पहचान है ये परिवर्तनशील संसार के साथ में उनकी एकता नहीं होती, भीतर से इनके साथ एक नहीं होते। निर्विकार रहने वाले परमात्मा के साथ में उनकी एकता होती है, इस वास्ते उनके हरदम आनंद रहता है। क्यों? परमात्मा हर समय में शांत आनंद देते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में समान विधि से, तो उनको परमात्मा का ज्ञान होता है। जो राग द्वेष आरस शोक सुख और दुख में सुखी दुखी होते रहते हैं, उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। आप भी कृपा करो, समान रहता करके उस परमात्मा को जानो, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो, तो आप मौज रहेगी, आनंद रहेगी, दुख रहेगा ही नहीं। हरदम साथ में रहने वाले वो हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार की सब चीजें जितनी है, भाइयों बंधु, कोई भी अपने साथ में रहने वाली चीज नहीं है। सब बदलने वाला संसार मात्र सब बदलने वाला, हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं। आप जानो तो आपके प्रत्यक्ष मन रहेगा, परंतु आपको अनुभव होगा तब जो शरीर के साथ में आप तादात्म्य किए हुए हो। शरीर के साथ में तादात्म्य, शरीर के साथ में एकता, वो एकता किए हुए हो तो संसार के साथ एकता होती रहती है। एक शरीर के साथ में एकता करने से संसार मात्र के साथ में एकता हो जाती है आपकी, और शरीर के साथ में संबंध विच्छेद करते ही संसार मात्र के साथ में संबंध विच्छेद हो जाता है, और आपका संबंध होता है परमात्मा के साथ, क्योंकि आप परमात्मा का अंश है। संसार ये परमात्मा का अंश नहीं है, परमात्मा की एक शक्ति है, एक प्रकृति उनकी शक्ति है, उनके साथ संबंध है, और वो शक्ति परिवर्तनशील है, तो उसमें तो परिवर्तन होगा भाई, होगा ही। आप चाहो तो होगा, न चाहो तो ही होगा, और भगवान में परिवर्तन होगा ही नहीं। वो आनंद ही आनंद रहेगा, शांति शांति रहेगी, सुख ही सुख रहेगा। इस वास्ते भगवान को याद करो। तो जो सज्जन होते हैं, संत होते हैं, अच्छे महात्मा होते हैं, उनका क्या होता है? वो भगवान के साथ संबंध रखते हैं, तो इन विकारों से रहित हो जाने से मृत्य ब्रह्म तत्व से ब्रह्म को जानते हैं, और ब्रह्म को जानते इतने कृष्ण अध्यात्म जीवात्मा को जानते हैं, और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कर्म जो शुभ होता है, अशुभ होता है, मिश्रित होता है, अनिष्टम इष्टम मिश्रित त्रिविधं कर्म न फलम। कर्म का फल इष्ट भी होता है, अनिष्ट भी होता है, मिश्रित भी होता है। गीता के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये लिखा है, अनिष्टम इष्टम मिश्रित त्रिविधं कर्म न फलम। उस कर्म को भी जानते हैं, तो वे जान के अलग हो जाते हैं। अलग होने से वो दृश्य हो दिखता है, और दिखते हुए परिवर्तन हो तो अपने क्या फर्क पड़ा। योग दर्शन में आता है कि जो ये प्राज्ञा प्रज्ञा बुद्धि है, ये स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ सिखा हुआ राष्ट्र, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, तो प्रज्ञा प्रसाद मारुय अशोच शोषतो जनान भूमिष्ठा निशलस्थ सर्वान प्राज्ञोनुपश्यते। उसमें दृष्टांत दिया है योग दर्शन में कि जैसे एक पहाड़ है, बड़ा पहाड़ ऊंचा, उस पहाड़ पर स्थित है, नीचे आग लग जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी घाम तपे कभी शीत आवे, ये तरह तरह की बातें आती रहती है और उनको वो देखता रहता है। ठंडी को भी देखता है, गर्मी को भी देखता है, बरसात को भी देखता है, अभाव को देखता है, भाव को भी देखता है। तो भूमि शादी में सही रास्ता पर बात के ऊपर बैठा हुआ है और वहां पर ना सर्दी आती है, ना गर्मी आती है, ना वर्षा आती है, ना बाढ़ आता है, कोई चीज आती ही नहीं। जैसा समान हुए ऐसे प्रज्ञा प्रसाद निर्माण हुई है। भूमि अपनी प्रज्ञा है, हवेली के ऊपर बैठा हुआ है, असोचा शोषित हो जना, जो सोच करते हैं, चिंता करते हैं, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कोई मर जाता है, कोई जन्म जाता है, कोई बीमार होता है, कोई स्वस्थ हो जाता है, कोई अनुकूल होता है, कोई प्रतिकूल होता है, कोई ज्यादा आ जाते हैं, कहीं ज्यादा मर जाते हैं, एक ही हो जाता है, कभी विश्वास लोग साथ में हो जाते हैं, ऐसे परिस्थिति बदलती रहती है हरदम। तो उस शैल पर श्रीणी उनके हृदय में आनंद रहता है, मौज रहती है, कभी भी दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, जलन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों उनसे ऊंचे ऊंचे ऊंचे ऊंचे उठे, इतने से ऊंचे उठ जाए उन पर कैसे होगा? वे सब होते हैं नीचे, यार पर्वत नीचे सब होते होते हैं, तो उनकी स्थिति ऊंची हो जाती है, तो वे दुखी नहीं होते। वे और एक बात सुनो, ध्यान देख रहे, इस स्थिति को मनुष्य प्राप्त कर सकता है, देवताओं की ऐसी स्थिति हरेक की नहीं होती। देवताओं का पद ऊंचा है, वे जमीन पर टिकते नहीं, आंखें झांकते नहीं, उनकी छाया पड़ती नहीं, ऐसे निर्विकार रहते हैं, परंतु उनके हृदय में दुख होता रहता है। ऊंचे स्थान में होते हैं, उनके भी तीन दर्जा है, कई अपने समान होते, कई हमारे से नीचे होते, कई हमारे से ऊंचे होते। तो ऊंचों को देखकर ईर्ष्या होती है, हमारे से नीचे रहेंगे, हमारे ऊंचे हो गए, और नीचे उनको देख करके अभिमान होता है कि ये भी सारे दुख पा रहे हैं, हम सुखी है। तो ये विकार ऊंचों को देखकर विकार, और नीचों को देखकर विकार, और समान अवस्थाओं देखकर विकार, कि ये हमारे बरोबर हो गए, हम ऐसी स्थिति में ये भी हो गए, उनको देखकर विकार होता है। तो बाहर की स्थिति के साथ में संबंध रहता है, तो बाहर की स्थिति का असर उन पर बढ़ता है। बाहर आदमी मर जाते हैं तो मरने का दुख होता है, जन्मते हैं तो जन्मने का एक सुख होता है। तो परिवर्तनशील संसार के साथ में संबंध रखने वाले निरंतर सुखी नहीं रह सकते। बाहर से संबंध बाहर के समान रहता है, पर बाहर का दुख असर नहीं करता, क्योंकि इस बात को वे ठीक तरह से जान गए। एक बात तो पहले सुनाई थी कि ये परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं ये मनुष्य, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, मनुष्य मात्र में ये ताकत है। किस क्या ताकत है, ध्यान देंगे सुनना, इनके पास विवेक शक्ति है, विवेक विशेष पृथक भाव है, एक विवेक होगा है जिनमें सार असार को जानते हैं, नित्य अनित्य को जानते हैं, अनुकूल प्रतिकूल राज्य को जानते हैं, वे ठीक तरह इन बातों को समझते हैं। ऐसे समझते हैं उसमें एक तत्व की विशेष समझ होती है, कभी यह सब संसार परिवर्तनशील है, आप भी जानते हैं, परंतु आप जानने ऊपर ऊपर जानते हैं, भीतर से उनके साथ समझ जुड़ा रहता है, समझ जुड़ा रहता है तो उसका असर होता है। और संतों के भीतर से संबंध रहता ही नहीं, उनके नहीं रहने वाले बेकार नहीं रहने वाले प्रभु के साथ संबंध होता है, वो संबंध हो जाने से उसके मुंह पर असर नहीं पड़ता। इस संसार के बदलने का और संसार के साथ संबंध रखने वालों में उस असर पड़ता है। इस संतों के साथ संबंध होने मात्र से विलक्षण होती है, ये जगह की बात है। संत महान थे, सेठ जी थे वहां पर, तो कोई आदमी मर गया तो महाराज सबने बड़ी शांति से उनका सब क्रिया करी, सब क्रिया समान से होता रहा। जब तक सेठ जी वहां रहे तब तक उनका आनंद विजित रहा, और जब सेठ जी चले गए तब हाथरा घुसी ऐसा इधर भी, क्योंकि अब उस परिस्थिति में वे स्थित हो गए। अनुकूलता प्रतिकूल का परिस्थिति में स्थित होने से अनुकूलता का सुख प्रतिकूलता का दुख, ये दुख सुख तो बोल रहे। वह अनुकूलता प्रतिकूलता उनके रहते हुए भी थे, पर वो रहने पर असर नहीं पड़ता उसका। आप जितने हैं ऋषिकेश में रहे हैं और सत्संग करते रहे हैं, सत्संग करते हुए आपके 10-15-20-50-100-200 का घाटा हो जाए, नफा हो जाए, तो उसका कोई असर नहीं होता। हुआ हुआ है तो वे परमात्मा को जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? कि वो निर्विकारता में उनकी स्थिति होती है। और विवेक ये बात कहता है कि सुख के भोग को तू भोगना पड़ेगा, सो ध्यान देना। जिनके विवेक का मामा सत्य ऐसे जगह विवेक का आश्रय है, तो विवेक शक्ति वो कहती है सुखी होने वाले दुखी होगा, दुखी होने वाले सुखी होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता होगी, वो घटते बढ़ते हरदम परिवर्तन होता रहता है। इस वास्ते सुख भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही, जितना सुख भोग में राजी होगा उतना ही दुख आवेगा। मैंने साधारण स्थिति में रहने वाली इन बहनों माताओं की बात देखी है। बालक होता है छोटा, वो हंसता बहुत है, ज्यादा हंसता है तो माँ की चिंता हो जाती है, ज्यादा हंसता बालक हंसता क्यों है, ये हंसता है इतना रोवेगा गाड़ी, अगर एक दिन खराब आवेगा, ये शकुन है। तो वे हंसते हुए बालक को देख करके विचार करती है कि इतना बालक बिना कारण हंस रहा है तो ये रोवेगा खराब आवेगा। दुख से अनंतरम सुखम, सुख से अनंतरम दुखम, दुख के बाद में सुख, सुख के बाद में दुख। अलंगे हम दिन रात्रि वत, जैसे दिन के बाद में रात आती है, रात के बाद में दिन आता है, फिर दिन के बाद में फिर रात आती है, रात के बाद में फिर दिन आता है। इस तरह से संसार में सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख, अनुकूलता बाद प्रतिकूलता, प्रतिकूलता के बाद में अनुकूलता, इस तरह का आता है। तो जो सुखी ज्यादा होता है उसको दुख भोगना पड़ेगा। क्यों? कि ये परिवर्तनशील संसार है, तो बालक ज्यादा हंसता है तो ये ठीक नहीं है। इसी तरह से लोग खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, आनंद हो गया, अपने अनुकूलता हो गई। अरे मिनिस्टर बनने के लिए आप इलेक्शन में जीत गए, लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, बड़ा आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। अब जब हार जाएंगे तो दुख बनाएंगे, दुखी होंगे। तो भाई अनुकूलता पढ़ने पर वे इतने खुश नहीं होते। एक अच्छे सज्जन थे, तीन मंजिल के ऊपर खड़े बैठे अपना तेल लगा रहे थे, तेल मालिश कर रहे थे, शीशी हाथ में थी, वो देख रहे थे नीचे जो जनता चलती है उनको, वहां देखते हुए उनके हाथ से शीशी छूटी, ठेठ नीचे जा पड़ी, शीशी फूटी नहीं, तो उसने समझा कि अब जो हमारा दिन है वो ठीक ऊंचा पर चढ़ा हुआ है, अब गिरेगा। क्यों दिन होगा, अच्छा दिन आया तो दिन आने के बाद में रात आवेगी। तो उस स्वयं अवसर था, उसने विचार किया अब दुख आवेगा, आफत आवेगी, तो आफत आकर समझोगे और वो कैद में जाकर के अपना स्थान बना लिया, कारागार में रहने लगे। वहां पर जान कर गए कहीं अब दुख आने वाला है, तो राज्य वैसा ही कोई गुना हुआ, राज्य को मां को उनको कैद कर दिया जाए कि बना दो, तो कैद में ही बैठा है पहले से ही, अब कैद क्या कर दे, कैद में बैठा है। तो मैंने समझ लिया कि अब तो दुख आवेगा, इतने ऊंचे से शीशी गिर गई फिर भी शीशी फूटी नहीं, तो आज उन्नति का दिन तो आ गया, अब अवनति आने है। क्योंकि संसार ये उन्नति के बाद अवनति, अवनति के बाद उन्नति, कभी धन आता है कभी धन चला जाता है, कभी कोई जन्म जाता है तो कभी कोई मर जाता है, कभी स्वस्थ हो जाता है तो कोई बीमार हो जाता है। ये दोनों चीजें संसार में अनिवार्य है, ये संसार परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, ये बदलेगा ही। तो बदलने से जो सुख करता है उस बात को वे जानते हैं कि ये सुख ये दुख रूप में बदलेगा, इस विवेक के कारण से दुख में घबराते नहीं, तो फिर अलग ही दुख होगा उसी में शांत रहते हैं। ये आप देखा है ना, मैंने संतों को भी देखा है, भेड़ बकरी चराने वाले आदमियों को भी देखा है। सर्दी के दिनों में वे गर्मी में घूमते हुए, सर्दी में भी घूमते हुए जड़ कम पीते पानी, तो उनको गर्मी के दिनों में गर्मी तेज सताती नहीं, क्योंकि सर्दी के दिनों में गर्मी को सह लेते हैं, गर्मी के दिनों में गर्मी को सह लेते हैं, तो गर्मी और सर्दी का असर नहीं पड़ता, ऐसा मैंने देखा है। और दूध ऊपर रहे कुछ देर थे, अब दूध थे जो देखा खरा ठंडा पानी का बना हुआ, रात्रि को ठंडी पड़ते उसमें स्नान कर लेते, स्नान करते ठीक हो जाते, लंगोटी रहती है लंगोटी, स्नान कर लंगोटी पहन लेते, एक लंगोटी पहन ले और कोई कपड़ा नहीं, तो शीत गांव को वही सह सकता है जो शीत को सह सकता है, शीत को वही सह सकता है गांव को ही सह सकता है, सहने की शक्ति उन्होंने बढ़ा रखी है। काशी के पास खेती करने वाले को मैंने देखा है, आप भी ख्याल करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को शरीर के तेल लगा करके गांव में खाट पर रख देते हैं, गांव पड़ता है वो तेल लगा हुआ है उस पर गांव रखती है तेज, उनके असर पड़ता है। तो बाल्यावस्था में ऐसा असर पड़ता है, पूछा के इन बालकों को क्यों करते हो, कि महाराज बाल्यावस्था खेती करेंगे काम धंधा करेंगे घर में थोड़े ही रहेंगे, तो काम सहने की शक्ति अभी बालकपने में इनके हो जाएगी, तो फिर जवान होने पर भी असर नहीं पड़ेगा गर्मी का, और सर्दी सहने से भी वे सर्दी का असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अपने बालकों को ऐसे मजबूत बनाते हैं जो बालकपने में ही तेल लगा करके काम में सुला देते हैं। इस तरह से राजा महाराजा हुए, बड़े राजा थे पहले के, अभी के राजा और पहले के राजाओं में फर्क था, पंखा चल रहा है, खसरा टाटा लगा हुआ है, ठंडी आ रही है, आनंद से बैठे हैं। वो एक विजय सिंह जी थे जोधपुर के एडीसी, वो कह रहे थे उस गांव में बिजली चलो अब तरह शिकार को चलो, दोपहर के समय में वो घाम तपे और वे टाटों में बैठे हुए उसे लेकर के चलते, और हाथ में लगे बंदूक लोहा लिया हुआ महाराज वो तपे पर गया घाव में घाव गया घाव में लोहा तपता है लोहा तपता है हाथों में लगती है पसीना आ जाता है चलो शिकार में चलो। तो वे शरीर को सह लेते थे शरीर के सहने की सर्दी सहने से गर्मी कम लगती है गर्मी सहने से सर्दी कम लगती है दोनों को सहने से शरीर मजबूत हो जाता है। इस वास्ते शंकराचार्य महाराज ने तितिक्षा को कवच समझा कवच ये कवच है बड़ा बढ़िया वो कवच धारण करने से सर्दी गर्मी दोनों दोनों को सह लेते हैं। तो ऐसे ऐसे राजा महाराजा भी वे सहते थे केवल शरीर को कच्चा नहीं रखते थे भी जैसे राजा सीता बाबू दरबार कहते थे मैंने एक महल बनाया बड़ा आराम का परंतु हरदम उसमें हम नहीं रहते थे क्योंकि शरीर कच्चा हो जाएगा तो हम दुख पाएंगे इस वास्ते वे क्षण की शक्ति को अपने रोक देते आराम में रहते हुए भी आराम क्यों आराम की परवाह नहीं करते और आराम में बहुत है हरदम तो प्रसन्न हुई। हमारे साथ रहने वाले साधु उनकी एक बात ऐसी घटना घटी जो आगे गाड़ी यहां से पली तो वो पहुंची नहीं इतने पहली गाड़ी वहां से चल दी तो वहां स्टेशन पर रहना पड़ा वहां कोई पहचान वाला आदमी नहीं था पहचान वाला आदमी तो आदर सत्कार सब होता है इतने सत्संग सुनते हो हमारे को देखो तो अब दया आएगी पर जहां परिचित तो कोई भी नहीं है जंगल यू है वो शहर भी जंगल यू ही और जंगल में कोई हमारा जानते ही नहीं तो दुख पाए तो उनको महाराज सोने में गद्दा था वो गद्दा था नहीं तो नींद नहीं आई ये बीती हुई घटना हम लोगों में देखी हुई है। तो शरीर को आराम दे करके और ऐसा निकम्मा मत बनाओ जिससे आकार अपने को सुख दुख सहने में तकलीफ होती है और पहले से सहने की शक्ति सब है तो कोई परवाह नहीं गाँव में तो ही मौज है ठंडी में तो ही मौज है शरीर सह सकता है। तो जैसे शरीर को सहन शक्ति बढ़ाते हैं ऐसे ही हृदय में अनुभूता प्रतुकता नहीं कि सहने की शक्ति बढ़ जाती है वो शक्ति बढ़ जाती तो उनका असर नहीं होता। आप लोगों से भी प्रार्थना है कि शरीर को आप ऐसा निकम्मा मत बनाओ जो गर्मी भी न सह सको सर्दी न सको। राजा महाराजा भी खसखस के टाटे लगे हुए ठंडी में रह करके और गर्मी में सत्य चलो शिकार के लिए चलोगे गांव तपता है जोर से बंदों का तपेगी शोर पे जंगल में गर्मी लू चलती है गर्म हवा और गर्मी पसीना हो रहा है वो पसीना भी सह लिया अपना मन इस तरह से प्रतिकूलता में भी अनुकूलता की भावना करते और सहने की शक्ति बढ़ाते सर्दी के दिनों में प्यास की सहने की शक्ति बढ़ाते तो गर्मी के दिनों में गर्मी घूमते हो भी विशेष त्याग रास्ते लगती और सर्दी में हरदम सामने सुख में रहते हैं तो वो गर्मी भी ज्यादा लगेगी और सर्दी भी ज्यादा लगेगी क्योंकि शरीर कच्चा हो जाता है। इस वास्ते बड़े बड़े राजा महाराजा वे सुख होते नहीं थे उनका भी शरीर भगत पर कैसी परिस्थिति हो क्या पता है इनके पास तो ये हरदम मस्त रहते हैं तो दुखी नहीं होते भी संताप नहीं होते। इस वास्ते आराम की सब सामग्री होते हुए भी आराम नहीं पाते तटस्थ रहते हैं अलग रहते हैं। तो इसी तरह से मानसिक सुख दुख भी उन्हें असर नहीं करता क्यों सुख दुख सहे हुए हैं अरे उनसे भी बढ़ करके भागवत संबंधी ज्ञान में रात दिन रहने से उनका शरीर ठीक रहता है। तो आप सबने प्रार्थना है कैसे स्थिति बढ़ाओ, जैसे आप स्वतंत्रता में रहेगी, आपकी स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्र हो जाएंगे। इस वास्ते वे सुखदायी संपत्ति को देखते हैं तो सुख के भोग को दुख भोगना पड़ेगा। याद रखना, सब याद रखना, जितना सुख के भोग अधिक करके सुखी होता है, उसको प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। अनुकूलता में ज्यादा अनुकूलता भोगते ही नहीं तो प्रतिकूलता का उसे असर ही कम होता है। इस बात से समझदार आदमी सुख दुखों को दूर कर देते हैं। और वे ही ब्रह्म थे, ब्रह्म तत्व ब्रह्म जानते हैं। सुख दुख में सुख दुख हो जाते वे परमात्मा तत्व को जान नहीं सकते, क्योंकि सुख दुख में उलझ जाते हैं। यहाँ उलझे होते सुखी और दुखी होते रहते, सुखी और दुखी होते रहते हैं। और वो निर्दोष अभी समम ब्रह्म है, निर्दोष और सम है, वो निर्विकार है। और निर्वार तत्वों का समझे, विकारों में फंसे हुए, विकारों में दुखी सुखी होते रहते, तो निर्वार को समझ नहीं सकते। इस वास्ते पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, जाती रहती है, तो अपने शरीर को भी ऐसे अनुकूलता में ज्यादा नहीं रखते जिनमें की उनको तकलीफ उठानी पड़े। तो और वे परिस्थिति आती है भाई, जब ये अपना स्वराज्य हुआ, पाकिस्तान बना, तो मनुष्यों को 10-10, 15-15 रुपया देने पर भी गिलास भर पानी नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में आए तो रोजिना जो आराम से ज्यादा रहने वाला है उनको दुख ज्यादा हुआ, क्योंकि जितना आराम अधिक भोगोगे उतना दुख भोगना पड़ेगा। तो वे जान नहीं सकते, तो मामा सकते देते ब्रह्म तत्व ब्रह्म को जान जाते हैं, इन शरीर जीव के तत्व को जानते हैं और आखिर कर्म को जान जाते हैं। साधि भूतादि देव माम, ये सगुणी उपासना करने वाले, ये दो श्लोक निर्गुणी उपासना सगुण उपासना के विभाग को बताने वाले हैं। आदि भूत आदि देव आदि यज्ञ कैसे जानते हैं, प्रयाण काल से माम अंत समय में भी परमात्मा को प्राप्त कैसे उठते हैं। अंत में दुख होता है, कष्ट होता है, कष्ट में घबरा जाते हैं, घबराते भगवान को भूल जाते हैं, और पहले से ही अपने तैयारी किए हुए हैं सुख दुख दोनों आने पर भी निर्भर रहते हैं। तो वे अंत समय में भी परमात्मा को जानते हैं, मन परमात्मा स्थिति बनी होती है। सुख भोगी ज्यादा सुख भोगता है वो दुख में एक समान नहीं रह सकता। प्रयाण काल थे वे युद्ध चेतसा, वे युद्ध चित्त वाले प्रयाण काल में भी परमात्मा को जान जाते हैं। तो आप लोगों से विनय पूर्वक प्रार्थना है कि सुख और दुख, सुख ज्यादा भोगोगे दुख सहना कठिन होगा। इस वास्ते सुख अवस्था में अनुकूल अवस्था में सुख भोगो मत, उसे तटस्थ रहो, तो दुख से तटस्थ रहने की विद्या आपको आ जाएगी। सुख अवस्था में मैं भी सुख में तल्लीन होकर नहीं भोगोगे तो दुख भोगने की शक्ति भी आप में कायम हो जाएगी, वो कायम होने से दुख नहीं होगा। इस वास्ते दुख छूट है दोनों छूट जाएंगे। प्राण कार्य पे जुमान थे ऐसे युक्त वाले, पहले जो मैया शक्त बना पाते योग मदाश्रय का वही कहते युक्त चेत सर। प्रयाण काल में भी परमात्मा को जान जाते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे रहो, सुख दुख परिस्थितियों में भी आते हुए सहते हुए ऊंचे ऊंचे उठे रहो। सुख दुख के गुलाम मत बनो, सुख दुख के दास मत बनो। सुख समझे सुख हर से चढ़ दुख बिन खाई, दोष में धीर धरे मगन माई। सुख हर से चढ़ वो जड़ है मूर्ख है जो सुख में हर्ष बनाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, उसको जड़ बताया जड़। सुख हर से चढ़ दुख बिन खाई, तुम धीरे धरे मनवाए, पंडित बहते हैं सुख में दुख में दोनों में धीरे जगते हैं, वे घबराते नहीं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमदीता ज्ञान विज्ञान है होना अवश्य तो अध्याय। अब थोड़ी सी देर अब बैठे रहे, अब कीर्तन हो जाए, थोड़ी देर में विचलित नहीं होना, थोड़ी थोड़ी देर कीर्तन होगा, थोड़ी देर में शांति से कीर्तन कर। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।